Thank you. Δεν μπορεί να μου πει ότι είναι γράφο ή ουσιαίο παραγωγικό. Τι μπορεί να γίνει αυτό, ήταν ο παραγωγικό. Μέσω λάθο αλήθεια. Τώρα το λαϊκό, σε ό,τι φέρνει το λαϊκό. Να πούμε ένα λάθο, πέρασε τα πολιτικά του κ. Μεσοπότη και όλα τα λαϊκά. Προβλέπω ότι ο σπανδαλιστή είπε ότι θα αναπτύξει ω το σπίτι. Thank you.

casa, eso sería por tu lado. En el foro, y no te lo duro, por su Thank you. Primera, como la nueva llamada Alex, más conocido por el barrio urbano. Thank you. se conoce la nueva profesión que no es la única. Thank you. πόση Thank you.